kwietnia, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Żałoba w szkole morskiej w Darłowie po tragicznym wypadku, w którym zginęło dwoje uczniów tej szkoły. Rusza narodowa debata o zdrowiu, ma wytyczyć kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia. Prokuratura stawia zarzuty strażnikom z aresztu w Ustce. Dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Żałoba w Zespole Szkół Morskich w Darłowie prawdopodobnie potrwa do końca tygodnia, poinformował wicekurator zachodniopomorskiej oświaty. Żałoba ma związek z tragicznym wypadkiem, który wydarzył się wczoraj w Słowinie. Autobus, którym m.in. uczniowie szkoły morskiej wracali po lekcjach, zderzył się z ciężarówką. 14 uczniów zostało poszkodowanych, dwoje z nich zmarło. Około 8 osób wciąż jest w szpitalach. W szkole normalnie odbywają się zajęcia, te pierwsze z udziałem wychowawców. Wicekurator zachodniopomorskiej oświaty Robert Stępień poinformował, że do dyspozycji jest 8 psychologów. Chodzi o to, by dotrzeć do każdego ucznia. Nikogo nie chcemy pozostawić samego w tej tragedii, dodał Stępień. W Zespole Szkół Morskich uczy się prawie 600 osób. To będzie debata, która powinna dać odpowiedź, w którą stronę powinien zdążać system ochrony zdrowia. Tak zapowiada minister Łukasz Szumowski. Rozpoczął narodową debatę o zdrowiu. Podkreślił, że powodem rozpoczęcia rozmów jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Mają one wzrosnąć do 2025 roku o 6% PKB. Ten wzrost jest tak istotny, że powinniśmy i musimy, i mamy taki obowiązek rozmawiać z Polakami o tym, jak te pieniądze spożytkować. Bo jeżeli nie osiągniemy konsensusu, to będzie tak jak z tym winem młodym w starych bukłakach. One wyciekną i nie osiągniemy tyle, ile moglibyśmy. Minister Szumowski dodał, że jednym z celów debaty i wprowadzanych zmian jest skrócenie kolejek do lekarzy, szczególnie specjalistów. Rezerwaty w Puszczy Karpackiej pozostaną nienaruszone, zapewnił w Polskim Radiu minister środowiska. Henryk Kowalczyk odniósł się do krytyki ekologów, którym nie podoba się decyzja resortu o wycince drzew na południu Polski. Obawiają się powtórki z Puszczy Białowieskiej. Minister Kowalczyk mówi, że zaplanowana wycinka drzew w Puszczy Karpackiej dotyczy tylko lasu użytkowego. Puszcza Karpacka podlega innej formie ochrony. W znakomitej większości puszcza jest normalnym lasem użytkowym. Są obszary Natura 2000, są rezerwaty. Plan wycinki tego nie dotyczy. Normalne pozyskiwanie drewna będzie się odbywać na pozostałych obszarach. Nie jest to plan zniszczenia, wywożenia. Ja wiem, że patuje się wielkimi liczbami, jeśli chodzi o ilości. Natomiast to jest mniej więcej tak, że jedno drzewo na 100 jest wycinane. To jest tak w normalnej gospodarce. Plan zagospodarowania lasu dla nadleśnictwa Bircza, podpisany przez ministra, zakłada wycięcie 1,5 miliona metrów sześciennych drewna. Przeciwko decyzji protestował Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Według funduszu Puszcza Karpacka to jeden z 200 najcenniejszych przyrodniczo obszarów na świecie. Strażnicy z aresztu w Ustce usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. 7 funkcjonariuszy zostało wczoraj zatrzymanych. Zostali zawieszeni w czynnościach służbowych, informuje rzeczniczka Służby Więziennej Elżbieta Krakowska. To jest niewłaściwe kierowanie osadzonych do pracy. To jest wszystko sprawdzane, bo i ci więźniowie, którzy byli zatrudniani, też są sprawdzani, też pewnie będą przesłuchiwani. Oprócz tych 7, którym postawiono zarzuty, jeszcze z innymi są prowadzone rozmowy i są przesłuchania. Śledztwo dalej trwa, prokuratura swoje czynności prowadzi. Dyrektor generalny też zlecił kontrolę w oddziale zewnętrznym w Ustce i dzisiaj tam funkcjonariusze Centralnego Zarządu Służby Więziennej się udali. Sąd zastosował wobec funkcjonariuszy dozór policyjny. Przewodnicząca włoskiego Senatu z partii Forza Italia Silvio Berlusconiego otrzyma od prezydenta misję stworzenia rządu. Uroczystość odbędzie się jeszcze przed południem. Prezydent podjął tę decyzję po dwóch bezowocnych rundach konsultacji z przywódcami partyjnymi. W marcowych wyborach żadne z trzech głównych ugrupowań politycznych nie zapewniło sobie większości parlamentarnej. Główną przeszkodą w osiągnięciu ponadpartyjnego porozumienia jest to, że antysystemowy ruch 5 gwiazd, który zdobył 1/3 głosów, nie widzi możliwości współpracy z Forza Italia Berlusconiego, należącej do zwycięskiej w wyborach koalicji centroprawicy. Prawniczka Elisabetta Casellati zasiada w Senacie po raz 6. Była wiceministrem sprawiedliwości. Powierzona jej misja ma charakter próbny. Część włoskich polityków i mediów sądzi, że aby wyjść z impasu, trzeba będzie rozpisać nowe wybory. Sprzeciwia się temu prezydent Mattarella. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sporo słońca, trochę chmur na wschodzie, na Podlasiu pokropi deszcz. Na wschodzie nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Augustowie 15 stopni, w Lublinie 16, w Gdańsku i Olsztynie 17, w Warszawie, Kielcach i Rzeszowie 18, w Krakowie i Bydgoszczy 19, w Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu 20, a w Szczecinie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty.

od ciebie. Z każdym kilometrem w kończynach martwieje echem strasznych myśli wybrzmiewa. Twoje ostatnie zdanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świat. Docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świat. Katarzyna Groniec z płyty Ach, nie kocham, z płyty Ach i z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. I tak niepostrzeżenie zrobił nam się klub Katarzyn, bo Katarzyna Groniec, druga ta, która w studiu mówi do państwa, tę Katarzynę spotkał Katar. Trzecią, czyli Pruchnicką, spotkał korek i zapowiadana po 9 wiosenna dieta dzisiaj obejmuje tylko post, bo przepisu na dziś nie ma, choć oczywiście zachęcam, żeby sięgnąć do archiwum kulinarnego cyklu Anusz Widelec na stronie polskieradio.pl /trójka w zakładce audycje. I jeszcze jedna Katarzyna, Kasia Pietrzak ze swoim trio wystąpi u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 19:00. Mamy nadzieję, że bez problemu na Myśliwiecką dojedzie i mamy nadzieję, że państwo też bez problemu na Myśliwiecką dojadą w niedzielę wieczorem, ponieważ serdecznie państwa na ten koncert zapraszamy. 22 i 7 trójek. Cieszymy się także z tego, że do Polski przyjedzie w tym roku Charlotte Gainsbourg. To love and to cherish a good day.

the size of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite empty. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite empty. So misunderstood. I guess your size said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster God woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. Everything is recorded i Samfa, Close but not quite. Ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Trójka dzisiaj jest w Tokio przez cały dzień. Słuchamy Tokio w relacjach Agnieszki Szwajgier i państwo także piszą. Pan Łukasz na przykład wspomina swoją wizytę nie w Tokio, ale na wyspie Odaiba, gdzie znajduje się podobno centrum gier i zabaw, w którym można między innymi zagrać na loterii i wygrać wszelakie fanty. Płacimy 100 jenów za możliwość wyboru jednego z setek pudełek w srebrnej folii. Zawartość jest niespodzianką. Można naturę prezentu zbadać, trzęsąc pudełkiem. W niektórych znajduje się złoty kupon, który gwarantuje nagrodę główną, a pan Łukasz dostał wisiorek z Totoro. Przypomnę, to postać z animacji Hayao Miyazakiego. Ja też bym się bardzo cieszyła z wisiorka z Totoro i zapraszamy państwa do podróżowania także filmowego, bo w piątek znowu wątek japoński wchodzi na ekrany. Nowy film Wesa Andersona Wyspa Psów, którego akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości, w kraju podobnym do Japonii. Mamy też książkowy wątek japoński. Za kilka dni dosłownie okazuje się książka Karoliny Bednarz, Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet. I kilka egzemplarzy jeszcze przedpremierowo mam dla państwa. Proszę napisać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pan Hubert też napisał z prośbą o sięgnięcie po ścieżkę dźwiękową Godzilli. Panie Hubercie, niestety nie mam pod ręką. Mam za to pod ręką ścieżkę dźwiękową Śniadania u Tiffany'ego. Tam był pan Junyoshi, który był sąsiadem Holly Golightly i taki temat mu towarzyszył. We'll be right back. Pan Juniosi to był nośnik wszelkich możliwych stereotypów na temat Japończyków, a nawet więcej tych stereotypów niż to można przewidzieć, ale za to muzyka Henry'ego Manciniego w śniadaniu Tiffany'ego piękna i to był właśnie temat towarzyszący postaci pana Juniosiego. Zostajemy w Japonii. Nauka słuchania. Poniekąd zostajemy w Japonii. Michał Margański. Każdy szanujący się meloman i kolekcjoner płyt wie, jak drogocenne i ważne bywają płyty winylowe wydawane w Japonii. Są droższe od albumów wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Mają inną szatę graficzną, inaczej brzmią i co chyba najważniejsze, zawierają dodatkowe utwory spędzające sen z powiek każdego fana danego zespołu czy artysty. Dziś proponuję, aby w związku z obecnością naszej reporterki w Tokio przysłuchać się japońskim płytom i rozwikłać parę zagadek związanych z tymi charakterystycznymi wydawnictwami. Zaczniemy od dźwięku, ale żeby brzmiał możliwie najlepiej, ramię i cały system naszego gramofonu ustawimy dzięki instrukcji, jaką znalazłem na jednej z płyt. Hitachi Stereo no chousei o shite itadakimashou. Marakas no oto ga sayu no speaker no chuuo kara kikoeru you ni balance o chousei shite kudasai. Dewa mukatte hidari gawa de トランペット が 音を 出して みましょう。 右側 から は サクソフォン です。 それ では 同時に 演奏 して みましょう。 To mały smaczek naszego kwitnącego wiśnią dźwiękowego spotkania, bowiem są co najmniej dwie podstawowe rzeczy, które powodują, iż płyty winylowe wyprodukowane w Japonii zyskały bardzo wysoką ocenę melomanów. One były tłoczone w sposób bardzo czysty, to znaczy w sensie zanieczyszczenia w japońskich fabrykach był pewien rygor taki technologiczny, że te płyty rzadko kiedy trzeszczą, czyli pod tym względem są bardzo dobre. Drugą zaletą jest to, że to, co jest takim czynnikiem różnicującym jakość, to jest to, czy płyta jest głośno nagrana, czy też nie jest głośno nagrana. Więc płyty japońskie są zawsze bardzo głośne, bardzo dynamiczne. Mówi Wojciech Czern, audiofil, właściciel wytwórni płytowej, producent i przede wszystkim gentleman, dysponujący 100% analogowym studiem nagraniowym. Japończycy mają trochę inne ucho, że jednak mają jakąś taką pewną skłonność do ekscytacji wysokimi tonami, czyli te płyty często mają za dużo wysokich tonów. Nie ma tej właściwej równowagi. Podkręcone są wysokie tony. Więc powiedzmy, że ktoś ma słaby sprzęt, no to subiektywnie odsłuchuje i ma takie wrażenie, że to lepiej brzmi, bo płyta jest głośniejsza i jest więcej góry. Więc wydaje mi się, że jest lepsza. Ale czy to więcej góry to jest dobre czy niedobre? Według mnie amerykańskie płyty były dużo lepsze. Są pewne lata 70., kiedy według mnie te płyty brzmią jednak no tak niedopuszczalnie, czyli za dużo jest tych wysokich tonów, ale to też się tak zmieniało, powiedzmy, że te w latach 60. aż tak dużo tych wysokich tonów nie było, więc są to płyty bardzo dobre. To trzeba by tak, powiedzmy, różnicować, ale być ostrożny. To jeszcze ostatnia zaleta płyt japońskich, już jak gdyby też może tam zmienić jakieś nastawienie, to jednak one mają bardzo dobre, sztywne, takie bardzo solidne okładki, tak jak płyty amerykańskie, ale amerykańskie tylko z pierwszej połowy lat 60., kiedy te płyty były rozkładane i bardzo często laminowane jeszcze dodatkowo. I te płyty wytrzymują, mówię o samych okładkach, że lepiej znoszą próbę czasu, mniej się niszczą i kolorystyka tych płyt jest jednak taka bardzo często imponująca. Olbrzymią wartością japońskich edycji są także dodatkowe utwory, których brakuje na albumach tłoczonych w pozostałych częściach globu. W dzisiejszej nauce słuchania omawiamy i wyjaśniamy tę zależność. Tajemnica dodatkowych, tak zwanych bonusowych nagrań na prawie każdej japońskiej edycji światowego wykonawcy jest bardzo prosta i jest to tajemnica ekonomiczna. mówi Piotr Metz, szef redakcji muzycznej programu trzeciego. Płyty na rynku japońskim, zarówno kompaktowe, jak i winylowe, są od 30 do 60% droższe niż gdziekolwiek na świecie, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. I jak łatwo obliczyć, fani japońskiej muzyki mogliby ściągać je drogą importu, nawet z przesyłką, koszt byłby o wiele mniejszy. Nie dotyczy to płyt japońskich wykonawców, którzy takiej konkurencji nie mają. Przez to system japoński działa podwójnie. Japończycy mają dodatkowy magnes, żeby kupić do swojej kompletnej kolekcji danego wykonawcy własne lokalne wydanie, bo są tam cudyńka, których nie uświadczysz gdzieś na świecie. Natomiast japońscy wykonawcy też mogą świdrować w górę ceny swoich produktów, jako że ich płyty z kolei na świecie są niedostępne, więc tej konkurencji nie ma. Ale ten system działa też w drugą stronę. Ci, którzy chcieliby mieć wszystkie możliwe nagrania Nirwany, Manic Street Preachers czy Adele, ściągają z Japonii za ogromne pieniądze te właśnie przepięknie wydane na znakomitych nośnikach z efektowną książeczką i często dodatkową grafiką płyty, na których jest to jedno, dwa czy trzy dodatkowe nagrania. A to z sesji z BBC, a to z B-strony singla, a to nawet czasem specjalnie przygotowane na japoński rynek. Japońska edycja to słowo klucz dla większości kolekcjonerów. I tak już od wielu, wielu lat. Michał Margański dzisiaj o... Oj, ta pani jeszcze. Przepraszam, że pani przerwałam. Michał Margański dzisiaj o japońskich rarytasach i to w znakomitym towarzystwie. A nie mam niestety japońskiego wydania płyty Petula Clark, więc polskiego wydania. Petula Clark, Cut Copy Me. I breathe you in when you are near. I hide my coyness and fear. Don't let the light grow dim. It's just you and I. Thank you.

like true. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine sin to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above. One night of magic rush, the star to simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of Jose González to piosenka, która mam wrażenie ma podobny wpływ na skołatane nerwy jak delikatny zarys góry Fuji za oknem. Dziękujemy Państwu za te 3 godziny. Dziękujemy za japońskie impresje mailowe i SMS-owe. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Katarzyna Borowiecka. Właściwie powinnam chyba powiedzieć arigato gozaimashita. Do usłyszenia.